Devam edelim. ...4174... Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah subhanahu ve teala, büyüklük ve azamet bana mahsus sıfatlardır. Kim bu iki sıfattan birisinden benimle nizalaşırsa o kimseyi cehenneme atarım diyor. Tamam inşallah. 4175 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam, Allah subhanahu ve teala, kibriya benim ridamdır, azamet benim izarımdır. Kim bu iki sıfattan birisiyle benimle nizalaşırsa o kimseyi ateşe atarım. Evet. 4176 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim Allah subhanahu ve teala'nın rızası için bir derece tevazu, alçak gönüllülük ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de Allah rızası hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki nihayet onu aşağıların en aşağısına kılar. Allah bizleri tevazu, takvalı olanlardan eylesin. 4177 Enes'ten, şüphesiz Medine halkından cariye durumundaki yaşlı kadın bile aleyhissalatü vesselamın yanına gelir, kendi ihtiyacı için istediğini Medine'nin herhangi bir semtine götürünceye kadar aleyhissalatü vesselamı oraya çeker götürürdü. Ve aleyhissalatü vesselam onun peşinden gider, tevazu gösterirdi. 4178 Enes'ten aleyhissalatü vesselam hastayı ziyaret eder, cenazeyi takip eder, kölenin davetine icabet eder, merkebe binerdi. 4179 İyaz bin Himar'dan aleyhissalatü vesselam onlara, Allah azze ve celle birbirinize karşı alçak gönüllülük edin ki hiç kimse hiç kimseye üstünlük taslamasın diye bana vahyetti buyurmuştur. Evet. 4180 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam, örtülü köşesinde duran bakire bir kızdan daha utangaç ve bir şeyden hoşlanmadığı zaman hoşnutsuzluğu mübarek yüzünden görülürdü. Allah hepimizi öyle hayalı kılsın. 4181 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir huyu, bir karakteri vardır. İslam'a özgü huy da, karakter de hayadır. 4182 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam, şüphesiz her dinin mensubuna özgü bir huyu, bir karakteri vardır. İslam'ın özü, huyu da şüphesiz ki hayadır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat, hoş geldiniz. 4183 Ukbe bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam, şüphesiz peygamberin sözlerinden eksiksiz ve kesintisiz insanların eriştiği haberlerinden biri de sen utanmadıkça dilediğini yap sözüdür. Evet. Bütün peygamberler ümmetine bu sözü söylemiştir. Utanmadıktan sonra, haya olmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Allah bizi hayalı, imanlı olanlardan eylesin. 4184 Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam, haya imandandır. İmansa cennettedir. Hayasızlık cefadan, cefada ateştedir buyurmuştur. 4185 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, çok çirkin laf hangi şey, hangi insanda olursa mutlaka onu lekeleyip çirkinleştirir. Haya da hangi kişide olursa olsun mutlaka onu süsler buyurmuştur. Evet, Allah bizi hilimli kılsın. Akıllı, sabırlı, hazımlı, geniş olan, hemen öfkelenmeyen, öfkelendiği zaman nefsini tutanlardan eylesin. 4186 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam, kim bir öfkeyi gereğini yapmaya gücü yettiği halde yutarsa, Allah kıyamet günü o kimseyi bütün yaratıklara övgüyle tanıtıp meşhur eder. Nihayet onu huriler içinden dilediğini seçmek hususunda serbest bırakır. 4187 Ebu Said'den, aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Bu arada bize Abdülkays heyeti geldi. Halbuki içimizde hiçbir kimse öyle görmedi. Yani o henüz Medine'ye varmamış heyetlerin geldiğini mucize olarak söyledi. Bir süre sonra gelip konakladılar. Sonra aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktılar. Onlardan El Eşeccül Asari kaldı. O sonra geldi. Çünkü o bir konağa indi. Devesini çökertti ve yolculuk elbisesini bir tarafa bıraktı. Sonra temiz elbise giyip aleyhissalatü vesselamın yanına vardı. Aleyhissalatü vesselam, ya Eşec, sen de Allah'ın sevdiği iki haslet gerçekten var. Akıllılık ve acele etmeyip teenni ile hareket etme dedi. Eşec, ya Resulullah, bu hasletler yaratılışımda bulunan bir şey mi, yoksa sonra mı bana meydana geldi dedi. Aleyhissalatü vesselam, hayır, yaratılışında bulunan bir şeydir dedi. 4188 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam El Eşeccül Asari'ye, şüphesiz sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllılık ve teenni ile hareket edip acele etmeme buyurdu. Allah hepimize bu iki hasletle amel etmeyi nasip etsin. 4189 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, bir müminin sırf Allah rızasını talep ederek yuttuğu öfke Allah katında sevap bakımından büyük bir şeydir. 4190 Ebu Zer'den, aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ben sizin görmediğiniz gerçekleri görür, işitmediklerinizi işitirim. Gök gıcırdadı ve gıcırdaması da hakkıdır. Gökte dört parmak yer yoktur ki bir melek Allah'a secde etmek üzere alnını koymasın. Allah'a yemin ederim ki benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yataklar üstünde kadınlardan zevk duymazdınız. Meskenlerinizden çıkıp Allah'a yüksek sesle yakarışta bulunurdunuz. Vallahi ben bir kesilen ağaç olmamı cidden temenni ederim dedi. Allah hepimize korkan kalp nasip etsin. 4191 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam, eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız buyurdu. 4192 Abdullah bin Zübeyir'den, kendilerinin Müslümanlığı kabul etmeleriyle Allah'ın onları azarladığına dair şu ayetin inmesi arasında 4 yıldan fazla olmadığını söylemiştir. Evet, Hadid suresini okudunuz değil mi? Allah Azze ve Celle o müminlerin kalplerinin titreme vakti daha gelmedi mi? Sakın ola ki o Yahudiler, Hristiyanlar gibi kitapları arkaya atıp kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu ayetleri sürekli okuyup düşünenlerden eylesin. 4193 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, çok gülmeyin. Çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür, katılaştırır buyuruyor. Tabi burada da somurtkan, soğuk, Müslümana ters davranan asabi değil. Onlara karşı sevimli, güler yüzlü, hayırlı varayoğa burada. Hakır hakır gülüp de Allah razı olsun, kalbi karartanlardan değil. Yani ifratta da anlamamak gerekiyor. 4199 Abdullah bin Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam bana Kur'an oku dedi. Ben ona Nisa suresini okumaya başladım. her ümmetten birer şahit, seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman kafirlerin hali ne olacak? Nisa 41. ayete ulaştığım zaman ona baktım. Onun iki gözünden yaşların akmakta olduğunu gördüm. (gülüyor) 4195 Elbera'dan. Biz aleyhissalatü vesselamla beraber bir cenazedeydik. Aleyhissalatü vesselam kabrin kenarı üzerine oturdu. Sonra o kadar ağladı ki toprak onun gözyaşlarıyla ıslandı. Daha sonra ey kardeşlerim işte bunun misli için iyi amel hazırlayın buyurdu. Allah hepimizi kabir azabından korusun. 4196 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Aleyhissalatü vesselam Allah korkusundan ağlayın. Eğer ağlamanız gelmezse ağlamak için kendinizi zorlayın buyurmuştur. 4197 Abdullah bin Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam Allah korkusundan dolayı kara sinek kadar ufak bile olsa iki gözden çıkan yaş o yaşın sebebiyle Allah sizi o ateşe haram eder buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah hepimizi mağfiret etsin. Sırf Allah rızasından, Allah'ın korkusundan çıkan küçücük o damla koskoca bir ateşi söndürmeye bedel. Öyleyse amelleri küçümsemeyelim. Kalplerimize çok dikkat edelim. 4198 Ayşe annemizden. Ben ya Resulullah şu müminin 60. ayetinde belirtilen mümin zina eden, hırsızlık yapan ve içki içen kişi midir diye sordum. O hayır, Ebu Bekir'in kızı. Ey Sıddık'ın kızı. O lakin o kendisinden kabul olunmaması korkusu içinde oruç tutan, sadaka veren, namaz kılan adam buyurdu. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Ayette Rablarının huzuruna dönecekleri için kalpleri ürpererek yaptıkları iyi işlerle ibadetlerini yaparlar ayetinde Ayşe annemiz Allah korkusunun iyi ameller değil de kötü ameller işleme haline daha münasip olduğunu zannetmiş ve soruyor. Bu ondan mı diyor? Yani bildiği halde kişi zina eder, hırsızlık eder, içki içer. Bu kimseye mi indi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle değil ey Sıddık'ın kızı diyor. O diyor Allah korkusu içinde oruç tutan, sadaka veren, namaz kılan diyor. Rabbim bizi böylelerden eylesin. 4199 Muaviye bin Ebu Sufyan'dan. Aleyhisselatü Vesselam ameller ancak kap içinde bulunan madde gibidir. En aşağısı yani dipteki kısım güzelse en yukarısı da güzel olur. En aşağısı bozulursa en üst kısmı da bozulur buyurmuştur. Evet. Allah hepimize güzel anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbetine sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı diye başlıyor ya. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Kardeşlerim, güzel olanla güzel yola uymazsak, bunları öğrenmezsek, inanın ne güzel düşünebiliriz, ne de güzel misaller verebiliriz. Düşünün burada, amellere misal verilirken, bir kabın içindeki maddeye benzetiliyor. Düşünün, bir kabın içinde ne kadar güzel şey olursa olsun, azıcık kötü bir madde onu bozar mı? Az da olsa bozar, çok da olsa bozar. Öyleyse amellere dikkat edin diyor. Aynen ilmiyle amel etmeyen insanı şu yanan muma benzer dediği gibi gözümüzün önünde cereyan eden anlayacağımız şeyleri misal veriyor. Allah hepimize anlayış versin. Bu da gösteriyor ki bu gibi misaller insanın hangi uğuz verilmişse, gözse gözün güzel bakması, kulaksa kulağın güzel düşünmesi, güzeli işitmesi, dilse hayrı konuşması, yani insan baktığı her şeyden görmesi gerekeni görecek. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin. Tabi Allah kimi severse dinde onu anlayışlı kılar, fakih kılar. Allah'ın sevdiği amelleri sevelim ve o amelleri sevmemiz için Allah'a dua edelim kardeşlerim. 4200 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, kul açıkta namaz kılarken güzel kıldığı, gizli namaz kılarken de güzel kıldığı zaman Allah bu benim hakkıyla ödevini yapan kulumdur buyurur. Amin. Ecmain. Aleyküm selam ve rahmetullah. 4201 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, ey müminler, amel ve ibadetlerinizde itidal ile hareket edin. İfrattan kaçının. Çünkü hiçbirinizi güzel ibadeti, işi kurtarıcı değildir. Sahabeler, seni de mi Allah'ın Resulü dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam, evet beni de. Allah'ın rahmet ve fazlı bürümedikçe yalnız ibadetim kurtarıcı değildir buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki diyor, benim amelim de beni kurtarmayacak. Seni de mi? Evet seni de. Rabbim rahmet etmedikçe diyor. Bu da gösteriyor ki hangi meselede olursa olsun Allah'a güvenme, Allah'a teslim olma ve ona kayıtsız şartsız boyun eğmeyi getiriyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki, geçmiş ümmetlerden diyor bir insan vardı. O, ya Rabbi bana 300 küsür sene ver. Allah ona diyor 300 küsür sene verdi. Allah'ım benim ömrümü hep namaz kılanlardan, secde edenlerden eyle diye dua etti diyor. Adam ömrü boyunca hep namaz kılan, secde edenlerden oluyor. Ve adam, ya Rabbi benim alnımı secdedeyken ruhumu kabzet diye dua ediyor. Ve o kul alnı secdedeyken ruhu kabzediliyor ve o şekilde diriltilip Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah Azze ve Celle, ey kulum rahmetimle cennete gir dediğinde o kul, ya Rabbi amelim tartılsın dediğinde o kulun ameli tartılıyor da bir gözünün şükrüne yetmiyor. O kul, ya Rabbi rahmetimle, Allah rahmetimle cennete gir diyor. Allah hepimize rahmetinle razı olarak cennetine girdiren kullardan eylesin. 4202 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu, ben ortak edinmekten müstaniyim, hiçbir varlığı zatıma ortak etmeye ihtiyacım yok. Artık kim benden başkasını bana ortak ettiği bir ibadeti, hayrı benim için işlerse benim o ibadet hayır ile işim yoktur ve o ibadet hayır bana ortak ettiği kimseyedir buyurmuştur. 4203 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam, Allah önce gelenleri ve sonra gelenleri, tüm insanları ve cinleri kıyamet günü vuku bulmasından şüphe olmayan hesap günü için topladığı zaman bir çağırıcı, kim Allah rızası için işlediği bir ibadete Allah'tan başka bir kimsenin rızasını ortak ettiyse sevabını gitsin ondan alsın. Çünkü Allah onların ortak koştuklarından beridir, onlara ihtiyacı yok der. 4204 yine aynı. 4205 Şeddat bin Evs'ten Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşma suçunu işlemeleridir. Bilmiş olunuz ki şüphesiz onlar güneşe, aya veya puta tapacaklar diyecek değilim. Lakin bir takım ibadetleri Allah'tan başkası için işleyecekler, gizli bir şehvet arzulayacaklar. 4204, onu atlamışız, hakkınızı helal edin. Ebu Said el-Hudri'den, biz oturduk Deccal'dan konuşuyorduk. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içimize çıka geldi. Ben size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediğimizde, bu küçük şirktir. Bunun ne olduğunu bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedik. Küçük şirk odur ki, biriniz namaza durduğunda, birinin de kendini izlediğini görür de, namazını güzelleştirirse, işte bu küçük şirktir. Bu riyadır demiştir. Allah hepimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük şirkten, yani riyadan bahsederken, bakın tehlikesi, kapkaranlık bir gecede kapkaranlık bir karıncanın kapkara bir kayanın üzerinde yürüdüğü ayak sesine benzer diyor. Evet, demek ki çok çok dikkat edeceğimiz meselelerden birisidir. 4206 Ebu Said el-Hudri'den, aleyhissalatü vesselam, her kim ibadetini gösteriş için halka işittirirse Allah o kimseyi maksadını halka işittirir. Ve her kim ibadetinde riyakarlık ederse Allah onun riyakarlığının cezasını verir. 4207 yine aynı. 4208 Abdullah bin Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam, Allah katında sevimli imrenme yalnız şu iki haslette vardır. Allah'ın bir mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak ettiği adamın hasleti ve Allah'ın bir hikmet verip, ilim verip de o ilimle hükmeten ve onu öğreten adamın hasleti. İşte bu iki şey gıpta edilecek, imrenilecek şeylerdir buyurmuştur. Allah bizi onlardan kılsın. 4209 Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, Allah katında imrenme yalnız şu iki haslette vardır. Allah'ın Kur'an bilgisini verip de gece saatlerinde, gündüz saatlerinde onunla amel eden adamın bu hasleti ve Allah'ın mal verip de onu gece vakitlerinde, gündüz vakitlerinde hayır yolunda harcayan adamın hasletidir. 4210 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam, haset ateşin odunu yediği gibi sevapları yer tüketir. Sadaka da suyun ateşi söndürdüğü gibi hatayı söndürür. Namaz müminin nurudur, oruç da ateşten koruyan kalkandır. Yok, ancak anlatılan şeyler, hoca efendilerin okuyup anlattıkları, yoksa açıklama yok. 4211 Ebu Bekir'den, aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sahip için ahirete ertelediği ceza ve beraber dünyadaki cezasını çabuklaştırmasına zulüm ve akraba ile iyi ilişkiyi kesme günahından daha layık bir günah yoktur. İbn-i Mace 10 cilt Ebu Beyza, onu soruyorsan 10 cilt. 4212 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam, sevabı en çabuk olan hayır, yaratıklardan herhangi birisini iyilik etme ve akraba ile iyi ilgilenmektir. Cezası en çabuk olan şer de zulümdür. Yaratıklara kötü davranma ve akraba ile iyi ilişkiyi kesmedir. 4213 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, Müslüman kardeşini küçümseme adama şer olarak yeter buyurmuştur. 4214 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam, Allah alçak gönüllü olunuz ve bazınız bazınıza zulüm edemez, etmesin diye bana vahyetti buyurmuştur. Kitap olarak bilmiyorum da sesli hadis kitapları var Ebu Beyza. 4215 Atiye Es-Saidi'den Aleyhisselatü Vesselam, kul sakıncalı şeyden korktuğundan dolayı sakıncalı şeyi de bırakmadıkça müttakiler derecesine erişmez. Evet. Allah bizi müttakilerden, yani takvalılardan eylesin. Çünkü takva Allah'tan korkmayı, ona itaat etmeyi, azaba sebep olan suçlardan sakınmayı gündeme getirir. 4216 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, insanların hangisi faziletli dendi? Kalbi mahmum, pak ve dili çok doğru olan her mümin kişi dedi. Sahabeler, ya Resulullah, dili çok doğru olanın ne demek olduğunu biliriz de mahmum kalp nedir diye sordular. Mahmum kalp Allah'tan korkan, tertemiz, içinde ne günah ne zulüm, yaratıklara kötülük etme, ne kin ne de haset olmayan kalptir buyurdu. Allah'ım o kalplerden eyle bizleri. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. 4217 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, ya Ebu Hureyre, şüpheli şeylerden sakın. İnsanların en çok Allah'a kulluk edeni olursun. Kanaatkar ol, insanların en çok şükredeni olursun. Kendi nefsin için istediğini insanlar için de iste. Mümin olursun. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et, Müslüman olursun. Az gül, çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür buyurmuştur. Evet. Allah bizi bu hasletlerle donatsın kardeşlerim. 4218 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam, tedbir gibi bir akıl yok, nefsi Müslümanlara eziyet etmekten alıkoymak gibi bir vera yok ve huy güzelliği gibi de bir şeref yok buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. 4219 Semire bin Cündüp'ten Aleyhisselatü Vesselam, hasep, yani kişiyi halk nazarında yücelten şey maldır. Kerem, kişiyi de Allah katında yücelten şey de takvadır buyurmuştur. Evet. Allah bizi keremlerden eylesin. 4220 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ben öyle bir kelime bilirim ki eğer insanların hepsi onu tutsaydılar hepsine yetecekti. Sahabeler, ya Resulullah, bu hangi ayet? Ve kim Allah'tan korkarsa Allah o kimseye darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Talak 2 demiştir. 4221 Ebu Zuhair'den Aleyhisselatü Vesselam, nebavet veya benavete, bunlar Taif'ten bir yerdir, bize bir konuşma yaptı. Neredeyse cennetlik olanları cehennemlik olanlardan ayırt edip tanıyabilirsiniz buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam, biz onları nasıl tanıyacağız dediler. Aleyhisselatü Vesselam, iyilikle anma, kötülükle anmak suretiyle olur. Çünkü siz birbirinizin şahitlerisiniz, Allah'ın şahitlerisiniz buyurmuştur. Evet. Kişi gıyabında bir Müslümanı hayırla anıyorsa işte o cennetliktir. Kişi birini gıyabında kötülükle anıyorsa o da cehennemliktir diyor. Allah bizi iyilerden eylesin. Bu da dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanları tarif ederken elinden ve dilinden emin olan diye tarif etmiştir. Eğer insan Müslümanlık vasfını koruyorsa zaten insanların arkasından hayırla söz ettiğidir. Eğer elden ve dilden birisi emin değilse zaten o insan ne sevilen ne de hayırlan anılandır. Allah İslam'ı anlayan Müslümanlık nimetini hakkıyla anlayan kadri kıymetini bilenlerden eylesin. 4222 Kulsum el-Huzai'de bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ya Resulullah iyilik ettiğim zaman iyilik ettiğimi fenalık ettiğim zaman fenalık ettiğimi nasıl anlarım dedi. Aleyhisselatü Vesselam senin ne ettiğini bilen komşuların iyilik ettiğinden zaman hakikaten iyilik etmişsin ve onlar fenalık ettin dediği zaman gerçekten fenalık etmişsindir buyurdu. Evet. 4223 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam iyilik ettiğin zaman yaptığın işin ne olduğunu fenalık ettiğim zaman yaptığım işin ne olduğunu nasıl bilirim dediğimde sen bunu komşularına sor. İyilik ettin söylerlerse muhakkak iyilik etmişindir. Fenalık ettin derken onları işitirsen gerçekten fenalık yapmışsındır buyurdu. Amin. 4224 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam cennetlik olan mümin o kimsedir ki Allah onun iki kulağını iyi bir şeyden dolayı insanların övgüsüyle doldurur. Kendisi de hayır ile anıldığını işitir. Cehennemlik olan da o kimsedir ki Allah onun iki kulağını işlediği şer bir şeyden dolayı insanların fena anmaları sözleriyle doldurur. Kendisine de şer anıldığını duyurur. Allah iyilerden eylesin. 4225 Ebu Zer'den ben Aleyhisselatü Vesselam'a adam Allah rızası için hayırlı şeyler işler, insanlar da işten dolayı onu severler. Yani durumuna ne buyurulur dedim. Aleyhisselatü Vesselam birinin gıyabında anılması, sevilmesi bu sevgi müminin kavuşacağı müjdenin acil olmasıdır buyurdu. O müjde nedir diye sorulduğunda o onun cennetlik olduğunun işaretidir buyurmuştur. 4226 Ebu Hureyre'den bir adam ya Resulullah ben hayırlı bir iş yaparım sonra bu işi yaptığım duyurulur. Ben de duyulmasından hoşlanırım. Bu bana bir şey götürür mü? Aleyhissalatü Vesselam senin için iki sevap var. Gizli yapma sevabı ve açığa çıkma sevabı buyurmuştur. 4227 Ömer'den ben Aleyhissalatü Vesselam'ı ameller niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Artık kimin hicreti Allah ve Resulüne gitmekse onun eline geçecek kazanacağı Allah ve Resul'dur. Kimin hicreti de elde edeceği dünyalık veya evleneceği bir kadın için olursa o kimsenin hicreti göç etmesine sebep olan dünyalık ve kadındır. Eline geçecek de odur. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Mesud bu hadis-i şerifi açıklarken şöyle diyor. Söz diyor geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir güzel bir amel olmadıkça. Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir sünnetten bir delil olmadıkça buyuruyor. 4228 Ebu Kepşe'den Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin durumu dört kişinin durumu gibidir. Birincisi Allah'ın mal ve din ilim verdiği bir adamdır. Bu adam malını harcama hakkında ilmiyle amel eder. Onu hakkı uğrunda harcar. İkincisi Allah'ın din ilim verip de mal vermediği adamdır. Bu da kalbinde eğer şu malın misli benim olsaydı ben de bu adamın işlediğinin mislini işlerdim der. Aleyhisselatü Vesselam bu iki adam asıl sevapta eşittir dedi. Sonra üçüncüsü Allah'ın mal verip de dini ilim vermediği adamdır. Bu adam malında şuursuzca hareket ederek hakkının dışında nefsi arzularını uğrunda harcar. Dördüncüsü Allah'ın ne dini ne de ilim verdiği, mal verdiği adamdır. Bu da eğer bu malın misli benim olsaydı ben de bu adamın malında yaptığı şeylerin mislini yapardım. Yani nefsi arzularım yolunda harcardım der. Aleyhissalatü vesselam bu iki adam da günahta eşittir buyurmuştur. Allah bizi birincilerden kılsın. 4229 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir buyurmuştur. 4230 Cabir'den Aleyhissalatü vesselam insanlar ölürken taşıdıkları niyetlerle haşrolunurlar buyurmuştur. 4231 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhissalatü vesselam sahabeler için toprak kum üzerine değnekle kare biçiminde bir şekil, o şeklin ortasına bir çizgi, ortadaki çizginin yanına doğru çizgiler ve kare biçimindeki o şeklin dışına bir çizgi çizdi. Sonra bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sahabeler Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Aleyhissalatü vesselam insan karenin içindeki orta çizgidir. Bu çizginin yanına doğru olan çizgiler insana arız olan hastalık, açlık, musibetler, afetlerdir. Bu arızalar her yerden onu sokup ısırmaya yönelir. Şayet bu musibet, afet ona isabet etmezse bu musibet, afet ona isabet eder, yakalayıp sokar. Kare biçimindeki şekil de onu çerçeveleyen ecelidir. Kare dışındaki çizgi de emelidir buyurmuştur. 4232 Enes'ten Aleyhisselatü vesselam bu Ademoğludur, yani insandır. Bu da ecelidir. Ensesi yanındadır buyurdu ve elini ecel yeri olarak gösterdiği noktanın ilerisine doğru açarak ve insanın emeli oradadır buyurmuştur. 4233 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü vesselam yaşlı kişinin kalbi iki hasleti sevmek hususunda gençtir. O hasletler yaşama sevgisi ve mal çokluğu sevgisidir. İbn-i Mace Kitab-ı Züht 4234 Enes'ten Aleyhisselatü vesselam Ademoğlu yaşlanır fakat onun ahlakından iki haslet hala gençtir. Mal biriktirme, ihtiras ve ömür uzunluğu. 4235 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü vesselam Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bunlarla beraber bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun nefsini topraktan başka hiçbir şey dolduramaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 4236 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü vesselam ümmetimin ömürleri 60 ile 70 yaş arasıdır ve bu yaşlarının genç geçenleri azdır. Amin. Sizin de inşallah. 4237 Ümmü Seleme annemizden Aleyhisselatü vesselamın ruhunu alıp götüren Rabbime yemin ederim ki o ömrünün son zamanlarında farz olanı hariç namazlarının çoğunu oturarak kılardı. Ona en sevimli amel de az bile olsa mümin kulun devamlı işlediği salih ameldi. 4238 Ayşe annemizden bir gün bir kadın yanımda bulunuyordu. Aleyhisselatü vesselam odama girdi. Bu kimdir dedi. Ben de falancadır. Geceleyin hiç uyumaz dedim. Ayşe annemiz kadının kıldığı namazları anlattı. Bunun üzerine Aleyhisselatü vesselam bırak, devamlı yapabileceğiniz ameller yani nafile ibadetler ile meşgul olun. Allah'a yemin ederim ki siz ibadetten usanıncaya kadar Allah size ihsanınızı kesmez buyurdu. Ayşe dedi ki Aleyhisselatü vesselama en sevimli din yani ibadet sahibinin devamlı ifa ettiği ibadetiydi. Allah bize sürekli kılsın. Çünkü Rabbimiz siz usanıncaya kadar ben usanmam buyurmuştur. 4239 Hanzala el Katip'ten Hanzala Ebu Bekir'in yanına geliyor ve ben münafık oldum diyor. Ne oldu ki diyor. Biz Aleyhisselatü vesselamın yanındayken dünyayı, ehlimizi unutuyoruz. Ehlimizin yanına geldiğinde de orayı unutuyoruz. Ebu Bekir düşünüyor. Ebu Bekir'in de nefsi münafık oldu. Gel bunu Allah Resulüne bir soralım diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde durumu arz ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam, bu sizin anladığınız gibi değil. Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız, melekler sizinle musafaha eder, her yerde sizi gölgelendirirdi diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. 4240 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, amel gücünüzün yettiği miktarda yüklenin. Çünkü amelin en hayırlısı az bile olsa en çok devam ettirilendir buyurmuştur. 4241 Cabir bin Abdullah'tan, Aleyhisselatü Vesselam, bir taş üstünde namaz kılan bir adamın yanından geçip Mekke'nin kenarına vardı. Orada uzun bir süre kaldıktan sonra geri döndü. Ve taş üstünde namaz kılan adamı aynı durumda namaz kılarken rastladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkarak iki elini birleştirdi ve üç kere "Ey insanlar, mutedil davranın, çünkü şüphesiz siz ibadetten usanıncaya kadar Allah size ihsanı kesmez" buyurdu. 4242 Abdullah bin Mesud'dan, biz ya Resulullah, cahiliyet devrinde, yani Müslüman olmazdan önce işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı cezalandıracak mıyız diye sorduk. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişten de hazırdan da hesaba çekilmez. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırdan da hesaba çekilir buyurmuştur. Sesim geliyor mu? 4243 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam bana, ya Ayşe, günah sayılan amelleri küçümseme. Çünkü şüphesiz onlar içinde Allah tarafından bir araştırıcı melek vardır buyuruyor. Tamam, Allah razı olsun. 4244 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir iz olur. Sonra o kişi tevbe edip nefsini o günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi o iz pasından cilalanıp temizlenir. Eğer mümin günahı fazlalaştırırsa kalbindeki siyah iz, leke fazlalaşır. İşte Allah kitabında, hayır, onların sandıkları gibi değil, onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp karartmıştır. Mutaffifin 14. ayetindeki buyurduğu ran işte budur, işte pas budur diyor. Allah kalbi cilal olanlardan eylesin. 4245 Sevban'dan, Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden bir takım kimseleri bilirim ki onlar kıyamet günü Tihame dağları emsali çok ve bembeyaz tertemiz sevaplar getirirler. Allah Azze ve Celle o sevapları saçılmış toz eder, mahveder, kabul etmez. Sevban, ya Resulullah, bilmeyerek onlardan olmamamız için bize onların sıfatlarını söyle ki biz o duruma düşmeyelim. Aleyhissalatü Vesselam, bilmiş olun ki onlar sizin din kardeşleriniz ve sizin cinsinizden bir takım insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar geceden ibadet nasibini de alırlar. Lakin onlar Allah'ın yasak kıldığı şeylerle tenha yerde baş başa kaldıkları zaman o yasakların sınırlarını çiğnerler buyurdu. Allah hepimizi mağfiret etsin. 4246 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, mümini cennete dahil eden amellerin en çoğu hangisidir diye sorulduğunda takvadır. Allah korkusudur, huy güzelliğidir buyurdu. Ve ona mümini cehenneme sokan günahların en çoğu hangisidir diye sorulduğunda şu iki organ, ağız ve tenasül uzvu buyurmuştur. ...4247 Ebu Hureyre'den... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...Allah Azze ve Celle... ...birinizin tövbe etmesine... ...o kimsenin kayıp hayvanını bulunca... ...duyduğu sevinçten... ...muhakkak daha çok sevinir... ...razı olur buyurmuştur. 4248 Ebu Hureyre'den... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...hatalarınız göğe ulaşacak kadar... ...günah işleyip de... ...sonra onlardan tövbe etmiş olsanız... ...Allah... tevbenizi kabul eder. 4249 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam Allah kulunun tevbesine şu adamın sevinmesinden daha çok sevinir. O adam bir susuz çölde binit devesini kaybeder. Bunun üzerine adamcağız yitik devesini aramaya koyulur. Nihayet o arayış adamı cidden yorar, aciz bırakır. Elbisesini başına çekip örtünür. Ölmek üzere bir yere yatar. Gözünü açtığında bir de bakar ki kaybettiği devesi ve erzağı yanı başında. Hemen yüzüne çektiği örtüyü açar ve hemen binit hayvanıyla karşılanır. İşte Allah kişiyi o deveyi gördüğünde nasıl sevinirse kişi de günahlardan tövbe ettiğinde Allah ondan daha çok sevinir diyor. 4250 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam günahtan tövbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir. Allah'ın bizleri mağfiret eyle. 4251 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Adem oğullarının hepsi çok günah işler. Çok günah işleyenlerin en hayırlısı çokça tövbe edenlerdir. Allah'ın bizi mağfiret eyle. 4252 Abdullah bin Makıl'dan ben babam Makıl'la beraber Abdullah bin Mesud'un yanına girdik. Ben onu şöyle derken işittim. Aleyhissalatü vesselam günahtan pişmanlık duymak bir tevbedir buyurdu. Bunun üzerine babam Abdullah'a günahtan pişmanlık duymak bir tevbedir hadisini Allah Resulü'nden işittin mi? Evet diye cevap verdi. 4253 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle kulun tevbesini ruhu boğazına gelmedikçe muhakkak kabul eder. Yani Firavun ölüm anına geldiğinde iman ettim. Musa'nın Harun'un Rabbine diyor ya Allah Azze ve Celle şimdi mi aklın başına geldi diyor. İşte o andaki tövbe kabul değil. Allah her halükarda kendinden korkmayı nasip etsin bize. 4254 Abdullah bin Mesud'dan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek helalı olmayan bir kadından bir öpücük aldığını anlattı ve bu günahın kefaretini sormaya başladı. Aleyhisselatü Vesselam ona hiçbir şey söylemedi, kızdı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Hud suresinin 114. ayetini indirdi ve namazı gündüzün iki tarafında geceden de gündüze yakın saatlerde dosdoğru kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu iyi düşünüp öğütlenenler için birer nasihattır buyurdu. Bunun üzerine adam ya Resulullah bu ayetin hükmü yalnız benim için mi? Aleyhissalatü vesselam bu ayetin hükmü benim ümmetimden onunla amel edenler içindir buyurdu. Yani umumidir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Amin. Amin. Hoş geldin kardeşim. 4255 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam bir adam kendisine israf etti. Aşırı derecede günah işledi. Sonra ölüm döşeğine düşünce çocuklarını çağırdı ve onlara vasiyet etti. Ben ölünce benim cesedimi yakın. Bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın. şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum dedi. Allah yere emretti, toplandı. Suya emretti, toplandı. Ve bunu neden yaptın diye kendisine sorunca, senin azabından korktum, rahmetimle gir cennete buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 4256 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, bir kadın bağladığı, hapsettiği bir kedi sebebiyle cehenneme girmiş. Çünkü ne kendisi kediye bir şey yedirdi, ne de yerin haşerelerinden yesin diye salıverdi. Nihayet kedi açlıktan öldü. Allah da bu yüzden onu ateşe koymuştur. 4257 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam, Allah subhanahu ve teala şöyle buyurdu: ey kullarım, benim koruduğum hariç hepiniz günah işlersiniz. Bu itibarla benden mağfiret dileyin, sizi bağışlayayım. Sizden kim bağışlamaya gücümün yettiğini bilir de kudretimle benden mağfiret dilerse, o kimseyi bağışlarım. Hidayete erdirdiğim kimseler hariç hepiniz dalalettesiniz. Onun için benden hidayet dileyin, size hidayeti erdireyim. Zengin ettiğim kimseler hariç hepiniz fakirsiniz. Benden rızık isteyin, sizi rızıklandırayım. Eğer hayatta olanınız, ölmüş olanınız, önce gideniniz, sonra geleniniz, yaşar olanınız ve kuru olanınız, bütün kullar toplanıp da kullarımdan en çok takva sahibi kulumun kalbi üzerinde, hepsinin kalbi onun kalbi gibi olsa, benim mülkümde, hükümrandığım ve saltanatımda bir sivrisinek kanadı kadar bir şey artmaz. Şayet onlar, tüm kullar toplansa, kullarımdan en sapık, en şer olanların kalbi üzerinde hepsi toplansa, benim mülkümden bir sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmez. Eğer hayatta olanınız, ölmüş olanınız, önde gideniniz, sonra geleniniz, yaş olanınız, kuru olanınız, bütün kullar toplanıp da her biri hatırından geçse ve herkes bir şey söylese, bir şey istese, ben de onların bütün isteklerini versem, onların bütün dileklerini yerine getirsem, benim mülkümden ancak birinizin deniz kenarından geçip de bir dikiş iğnesini denize sokup çıkarması gibi deniz suyunun eksilttiği kadar eksiltir. Benim mülkümden hiçbir şeyin eksilmemesinin sebebi, şüphesiz ben cömerdim, keremim boldur, bağış yapmam, bir söz söyledim mi ol der, o da yeter. Ben bir şey dilediğim zaman sadece ona ol derim, o da hemen olur. Allah hepimizin hidayetini artırsın, rızıklandırsın. 4258 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, lezzet ve zevkleri kesen ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. Evet. 4259 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam, ölümü en çok hatırlayan hayatını en güzel şekilde hazırlar buyurmuştur. 4260 Ebu Yala'dan aleyhissalatü vesselam, akıllı, şuurlu adam o kimsedir ki nefsini Allah'a karşı köleleştirir ve hesaba çeker. Ve ölümden sonraki hayat için iyi amel işler. Nefsini yenmekten aciz olan adam da o kimsedir ki nefsini arzusuna uydurur, nefsini haramdan alıkoymaz, sonra Allah'tan mağfiret temenni eder. 4261 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, ölüm döşeğinde olan bir gencin yanına girdi. Sen kendini nasıl buluyorsun dedi. Genç, ben Allah'ın affını umarım ya Resulullah ve günahlarımdan korkarım dedi. Allah'a hüsnü zan ederim dedi. Aleyhissalatü vesselam, bu vakitte, yani ölüm döşeğinde herhangi bir mümin kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşince mutlaka Allah o kuluna dilediği mağfiretini verir ve onu korktuğu azabından emin kılar. Allah bizi onlardan eylesin. 4262 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, ölüm döşeğinde olan kimsenin yanında melekler hazır bulunur. Kişi dindar olunca melekler, ey güzel cesette olan güzel nefis, övülerek cesetten çık ve rahmet, güzellik ve öfkeli olmayan Rabb'e kavuşmak için müjdelen derler. Artık can çıkıncaya kadar devamlı ona böyle denir. Sonra o ruh göğe yükselir ve gök kapısı onun için açılır. Sonra bu kimdir diye sorulur. Onu götüren melekler falancadır derler. Bu görevli melek melekler tarafından güzel nefse merhaba, güzel cesetteydi. Övgüye layık olarak gir, rahmet, güzellik ve öfkeli olmayan Rabb'a kavuşmak ile müjdelen denilir. Sonra Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin açıklanıp melekler tarafından alınmakta olduğu göğe götürünceye kadar ona devamlı olarak böyle söylenir. Ölüm döşeğinde kötü olan adam da görevli melek, çık ey pis cesette olan pis herif der. Yerilmiş olarak çık, kaynar su, cehennem halkının irini ve bunların misli çeşitli başka azap ile müjdelen der. O habis nefis cesetten çıkıncaya kadar ona devamlı olarak böyle tehditler söylenir. Sonra o nefis göğe çıkarılır fakat gök kapısı ona açılmaz. Bu pis koku nereden geliyor denir. Bu kimdir denilir. Falanca facir kul denince bunun üzerine habis nefse merhaba olmaz. O pis nefis pis cesetteydi. Kınanmış olarak geri dön çünkü sana göğün kapıları kesinlikle açılmayacak denilir. Ve bunun üzerine o ruh gökten yere gönderilir ve sonra cesedin bulunduğu mezara varır. Allah hayırda yaşayıp hayırda ölmeyi nasip etsin. 4263 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, birinizin eceli bir yerde olduğu zaman ihtiyaç onu oraya çeker, sonra kalan ömrünün sonuna varınca Allah Subhanahu ve Teala onun ruhunu orada alır. Kıyamet günü de o yer, ey Rabbim işte bu bana emanet ettiğin cesettir der. 4264 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, her kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Bunun üzerine ona, ya Resulullah, Allah'a kavuşmaktan hoşlanmamak ölüme kavuşmaktan hoşlanmamak dolayısıyladır ve hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dediler. Aleyhissalatü vesselam, hayır öyle değil. Bu Allah'a kavuşmayı sevmek veya sevmemek ancak kişinin öleceği anda olur. Ölüm döşeğinde kişi Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever. Ölüm döşeğinde kişi Allah'ın azabı ile müjdelenince Allah'a kavuşmak istemez, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. 4265 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, sakın herhangi biriniz başına gelen zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka ölümü temenni etmek isterse, Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat ve ölüm benim için hayırlı olduğu zaman beni öldür desin. 4266 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, bir kemik hariç insan cesedinden çürümeyen hiçbir şey yoktur ki o çürümeyen kemik de kuyruk sokumudur ve kıyamet günü cesedin yaratılışı o kemikten kurtulur buyurmuştur. Yani Acbüz Zeneb diye aynı nohuta benzer bir parça vardır kuyruk sokumunda. Bütün vücut diyor çürür, sadece o kalır. Allah insanı tekrar o kemikten yaratacak diyor. Evet. 4267 Osman bin Affan'dan. Osman bin Affan bir mezar başında durduğu zaman sakalı gözyaşlarını ıslatıncaya kadar ağladı. Kendisine neden ağladın diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak mezar ahiret konaklarının ilkidir. Eğer ölü onun azabından kurtulursa ondan sonraki konaklar ondan kolay olur. Şayet ölü onun azabından kurtulmazsa ondan sonraki konaklar ondan şiddetli olur buyurdu. İşte bunun için ağlıyorum. Mezar kadar korkunç bir feci manzara görmedim buyurmuştur. 4268 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam ölü mezara konur, salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona dinin ne denir? Dinim İslam. Resulün ne? O Muhammed Aleyhisselam. O da o bize Allah katından apaçık ayetler getirdi. Biz de onu doğruladık der. Daha sonra ona sen Allah'ı gördün mü diye sorulur. O da hiçbir kimse Allah'ı dünyada görmeye layık değildir diye cevap verir. Bu soru ve cevaplardan sonra onun ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş alevlerinin şiddetli hararet ve sıkışıklığından birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona Allah'ın seni koruduğu ateşe bak denilir. Sonra onun için cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu defa cennetin süsüne, nimetlerine bakar ve kendisine işte bu güzel yer senin makamındır denilir. Sonra sen dünyada samimi iman üzerineydin, bu sağlam iman üzerine öldün ve kıyamet günü inşallah iman üzerine dirileceksin denilir. Kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarına oturtulur. Kendisine sen hangi dindeydin diye sorulur. Bilmiyorum der. Şu adam kimdir diye sorulur. Aleyhissalatü vesselam sorulur. O da halk onun hakkında bir şeyler derdi. Ben de derdim. Be diyecek diyor. Bunun üzerine onun için cennet tarafından bir pencere açılır. O da cennetin süsüne ve içindeki nimetlere bakar. Sonra kendisine Allah'ın senden geri çevirdiği yani işlemiş olduğun kötülüğünden dolayı sana nasip etmediği cennete bak denilir. Daha sonra onun için ateş tarafından bir pencere açılır. Bir kere ateşe alevlerinin bazısını kırıp yenmeye çalıştığı halde bakar ve bunun üzerine ona işte bu senin yerindir. İslam'a inanmama bakımından şüphe içinde yaşadın, şüphe içinde öldün ve inşallah Teala kıyamet günü şüphe üzerine diriltilirsin denilir. Evet. 4269 Elbera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam Allah iman edenleri sabit kavil yani şehadet kelimesiyle metanetli kılar ayeti kabir azabı hakkında indi. Ölüyü kabre senin Rabbin kim diye sorduklarında o Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed'dir. İşte mümin ölünün böyle metanetli cevabı Allah Azze ve Celle'nin Allah iman edenleri sabit kavil yani şehadet kelimeleriyle dünya hayatında ve ahirette yani kabirde metanetli kılar mealindeki ayetinin canlı bir ifadesidir buyurmuştur. İbrahim 27. 4270 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz öldüğü zaman varacağı yer sabah akşam kendisine gösterilir. Ölü cennet ehlinden ise cennetliklerin makamlarından bir makam, şayet cehennemliklerden ise cehennem ehlinin hücrelerinden biri kendisine gösterilir. Her ölüye işte kıyamet günü diriltilinceye kadar senin durağın burasıdır, işte kıyamet günü diriltilinceye kadar senin yerin burasıdır denilir. 4271 Kâb'dan Aleyhissalatü Vesselam müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarında rızıklanan bir kuş gibidir. 4272 Cabir'den Aleyhissalatü Vesselam mümin yolu kabre girdiği zaman güneş batmak üzere bulunduğu şekilde ona temsil edilir. Bunun üzerine ölü oturtulup ellerini gözlerine sürer ve beni bırakınız namaz kılayım der. 4273 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam Sur'un iki sahibinin ellerinde üfleyecekleri iki boynuz bulunur. Ne zaman üflemekle emrolunacaklarını dikkatle gözleyip düşünürler. 4274 Ebu Hureyre'den, Yahudilerden bir adam Medine çarşısında Musa'yı insanlar üzerine seçip tercih eden Rabbıma yemin ederim ki diye yemin etti. Bunun üzerinden Ensar'dan bir adam Yahudi'ye tokadı bastığı gibi yere çaktı. İçimizde aleyhissalatü vesselam varken sen nasıl böyle yemin edersin dedi. Yahudi gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabeyi şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle ve sure üflenir. Bunun üzerine Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde olanlar ve yerde olanlar çarpılıp yıkılırlar. Sonra sure bir defa üflenir. Bu defa onlar kabirlerinden hemen kalkarlar, bakınıp dururlar. Zümer 68. ayeti indirmiştir. Ben başını kaldıranların ilki olurum. O anda ben arşın ayaklarından birini tutan Musa ile karşılaşırım. Artık bilmem o başını benden önce kaldırdı yoksa Allah Azze ve Celle'nin çarpılıp yıkılmaktan müstesna ve muaf tuttuğu kimselerden mi oldu? Kim de ben Yunus bin Medda'dan hayırlıyım üstünüm derse şüphesiz yalan söylemiş olur buyurdu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 4275 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam cebbar olan Allah kıyamet günü mülkü olan gökleri ve yerleri eliyle şöyle alır buyurmuştur. Sonra Allah cebbar benim, melik benim, hani dünyadaki cebbarlar nerede, mütekebbirler nerede buyurmuştur. 4276 Ayşe annemizden ben ya Resulullah kıyamet günü insanlar nasıl haşredilecekler diye sordum. Yalın ayak ve çırılçıplak dedi. Ben kadınlar da mı dedim? Kadınlar da dedi. Ya Resulullah peki haya etmezler mi dedim? Ya Ayşe, haşir işi çok şiddetli olup insanların birbirine bakmaları hatırlarına bile gelmez buyurmuştur. 4277 Ebu Musa el-Eşari'den aleyhissalatü vesselam kıyamet günü insanlar üç defa Allah'a arz olunacak. İki arz mücadele ve mazeretlerden ibarettir. Üçüncü sunuşa gelince defterler o zaman ellere uçacak. Artık defterin kimi sağ eliyle tutacak, kimi sol eliyle tutacak buyurmuştur. 4278 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam alemlerin Rabbinin emri, hesabı ve ceza ya da mükafatı için insanların kabirlerinden kalktığı gün Mutaffifin 16. ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Onların her biri iki kulağının yarlarına kadar tere batmış olarak ayakta bekleyip durur.